finsko-švedsko podjetje, ki zaposluje približno 30 tisoč ljudi po celem svetu. Tule, prosim. V glavnem pač delamo vse, kar se lahko iz lesa proizvaja. To se začne pri papirjem, kartonom in pač gre dalje do lesenih produktov. Tukaj v Pacan Klirnhadu dela približno 300 ljudi in imamo žago, ki ima kapaciteto 500 tisoč metrov lesa na leto. In imamo tudi proizvodno križno lepljenih desk, torej CLD-ja, ki si jo bomo potem pogledali. Te plošče zgledajo na primer kot tu zgore in tale cela stavba je tudi narejena iz teh križno lepljenih plošč. Mislim, da bo najbolje, da si kar... A delate sam smreko ali delate bor tudi? Sam smreko? Bor tudi, ja. Bor tudi, ko vidim to. Imamo mešan sortiment, bor in smreko. Pa lahko še tudi kakšno jelko ali pa kaj se da. A lepte istočasno bor pa smreko skrb križno? Ja. Ja, mogoče bo najbolje, da gremo kar skozi produkcijo, če si vsak vzame en jopič. In mislim, da ste se vsi zapisali.